Yo, this is Kumar Ravi, ladies and gentlemen, for the first time doing a rap in Odia, get set to go, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Alolololololo Sundari, tu bhabuchu nijaku gote apsari, kalo gora deho gora sukumari, चालू बॉयफ्रेंड हाथ धरी से मोटा गेड़ा आउ पूरा कालिया केमिति पटेई देला तो भलिया तू हसी हसी ता सांगे खाऊ आइसक्रीम काई कीरे गोरी तोर एते छोटो ड्रीम ता पाखे पल्सर मो पाखे कार फर्स्ट ट्रक तार मोर रेबे चार मो बापा मंत्री तो बापा जंत्री तोर मोर जोड़ी जमी जीव याही आम रिच गाय यू नो वेरी रिच ए तू चुंबक मोते टाणी दौचु बड़ बड़ आखिरे तू हाणी दौचु बर्षारे भिजा केश छाटी दौचु मोर कंट्रोल रहुनी तू लुटी नौचु ये सेडक्टिव वेरी सेडक्टिव व्हाट्सएप रे एबे जाए ऐड करिनु याहू रे भी मो संगे चैट करिनु आज जाए दे ना गोलाप फूल थे खाली भावन कर भूल बुझी तोते टक टक देखे जेते बेले देखे नुआ कविता लेखे आखिया घर खाली तू बसुचु डेली डेली स्वप्न पशी आसुचु 5'4" हाइट तोर देह पूरा स्लिम रोज रोज तू बोते जाओ चूरे जिम हाई हील जींस आउ ब्लैक कलर टॉप इंस्पायर करे टू डू हिप हॉप यो ए आ यो यो ई फेसबुक रे तोर 3000 लाइक आगे पचे गिर गिर पल्सर बाइक तोर ए आड़े मन तोर से आड़े मन फसी जीवु धन तू को दिन तोर कला बॉयफ्रेंड He's from black. तोर कला बॉयफ्रेंड तार कुकुर मुह तम जोड़ी अलिया से भिड़ को नुह ताकू कहीं धरीचु कौन अच्छी ताकू कहीं धरीचु कौन अच्छी गोबर रे बसे नहीं मोहु माची Very strange. He was so clever. सांगे प्रेम कले तोर अच्छी लाभ हाई फाई लोक सांगे बसा उठा हब डेली डेली नुआ नुआ ड्रेस किनी देवी आगे पचे तोर सब टेंशन नेबी तोर मेस खर्चा आउ ट्यूशन फी देई देवी सोलो कले 1, 2, 3 व्हाट यू वांट जस्ट से बेबी तू काले भलो पाऊ नॉन वेज डिश बेला मटन आउ मस्टर्ड फिश खिया पिया कथा तोर बुझी देवी सब निजे खाइबु आउ पार्सल नेबु जेते खाऊ चु खा ये मु तोते भल पाए पूरा मेंटल मोर बापा पाके सुना अछि गोटे क्विंटल सब किछि तो पाई देवी खर्ची बाहा हेबी तोते गोरी भाभी सारी छि ये मेंटल डरे मु पूरा For you, baby. Just try me once. पटिया छकरे मु गड़ु थिली माँ भौनी सोधु थिली आसुथिलु दमनरु चाली चाली कथा होउथिलु धरी मोबाइल मते देखी कहि देलु छी मधुआ अभद्र अलिया पूरा बेधुआ मते देखी कहि देलु छी मधुआ अभद्र अलिया पूरा बेधुआ मो बेड लखरा मु पी थिली सरा पारिनी सही आउ तोते देली कहिए दिस इज टू बी कंटिन्यूड यो या ये दिस इज कुमार रवि सी यू नेक्स्ट टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन बाय बाय यो यो